Południową Karoliną znacznie osłabł i przesunął się nad Kanadę. Tam powalił wiele drzew i pozrywał linie energetyczne. Bez prądu jest 250 tysięcy odbiorców, ale wcześniej w USA huragan poczynił znacznie więcej szkód. Spowodował liczne podtopienia i awarie linii przesyłowych. U nas też pogoda się dziś popsuje, ale o tym zaraz po serwisie. Na mundialu już wiadomo, kto powalczy o finał. W półfinale Brazylia zagra z Niemcami, a Argentyna z Holandią. Ta druga para została wyłoniona wczoraj. Wszystko wyjaśniło się przed pierwszą w nocy, dopiero w rzutach karnych. Wcześniej ani 90 minut meczu Holandia-Kostaryka, ani dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia. Było 0-0 i jak oceniał po meczu były trener reprezentacji Polski Waldemar Formalik, reprezentacja Kostaryki miała bardzo dużo szczęścia. Jeżeli jest i słupek, i poprzeczka, i są sytuacje stuprocentowo niewykorzystane, gdzie świetnie broni bramkarz, no to raczej szczęście było po stronie Kostaryki. Natomiast Holendrzy nie zagrali na jakimś poziomie, do którego we wcześniejszych meczach przyzwyczaili. I to jest takie tylko jak gdyby pokazanie, że w piłce no wszystko jest możliwe. Także dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek jest zaskoczony nierówną formą Holendrów. Z jednej strony szacunek dla Kostaryki, z drugiej strony jakieś zaskoczenie grą Holendrów, po których można było oczekiwać więcej, biorąc pod uwagę to, jakich mają piłkarzy i jak grali do tej pory. Jest to troszeczkę zaskakujące, że drużyna, która pokonuje mistrza świata w pierwszym meczu, ma ogromny problem z pokonaniem Kostaryki w piątym. Holandia po raz pierwszy w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata wygrała mecz, który kończył się dogrywką lub rzutami karnymi. Tuż przed karnymi trener pomarańczowych zmienił bramkarza. Rzutów karnych skutecznie bronił rezerwowy Tim Krul. W tej rywalizacji było 4-3. Jeszcze ze sportu siatkarska reprezentacja Polski wciąż ma szansę na mecze fazy finałowej we Florencji. Wczoraj w trójmiejskiej Ergo Arenie Polacy wygrali z Iranem 3-0. To był ostatni grupowy mecz Ligi Światowej. No i teraz awans biało-czerwonych zależy od dobrej gry Włoch z Brazylią. Zwraca uwagę Krzysztof Ignaczak. Teraz troszkę siedzimy jak na rozżarzonych węglach, bo myśmy zrobili wszystko i czekamy tak na dobrą sprawę na rozwinięcie się sytuacji ostatniego meczu Włochy kontra Brazylia. No niestety my już nie możemy zrobić nic więcej, tylko kibicować Włochom. Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie A, premiowane awansem do turnieju finałowego, a mecz Włochy-Brazylia, od którego zależy los biało-czerwonych, już dziś. To był serwis Trójki. Od 27 stopni na Suwalszczyźnie i nad samym morzem do 29-30 na pozostałym obszarze. Powrót upałów oznacza także powrót burz. Nawałnice mogą się pojawić w pasie od Pomorza oraz Warmii i Mazur przez Mazowsze, Łódzkie, Świętokrzyskie, Pośląskie, Małopolskie. Padać nie powinno na krańcach wschodnich i zachodnich, a także na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Numer 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Brzmienia dla prawdziwych koneserów. Kultura na styku gatunków i tradycji wschodu i zachodu. Goldfrapp, Asian Dub Foundation, Jatka, The Tiger Lilies. Specjalny projekt grupy Laocze. W Lublinie. Wschód kultury, inne brzmienia. Art and Music Festival. Od 8 do 13 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na www.wschodkultury.eu. Zapraszają minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury Miasto Lublin i Warsztaty Kultury. Patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Naście tama starý kamna a w nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši ze spíže utečou radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čoudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Witamy w drugiej zagadkowej godzinie, w której gościć będziemy najprawdziwszego kogo? Mistrza świata. Mistrza, tak, na dodatek świata. Kto go powita? Powita Iga. Dzień dobry. Dzień dobry. Powita Julka. Dzień dobry. Powita Franio. Dzień dobry. No i ja też powitam Kasia Stoparczyk serdecznie. Witamy mistrza świata w zapamiętywaniu Jędrzeja Cytawę. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ponownie. Ponownie, ale dawno temu spotkaliśmy się. Dawno. Jędrzeju, pozwól, że zapytam dzieci, a co takiego musiał Jędrzej zapamiętać, aby zostać mistrzem świata w zapamiętywaniu? Macie pomysł? No, Franio. Cyfry. Cyfry? Julka? Nie wiem. Iga? Historię. Co mistrz musiał zapamiętać? To, za co znalazłem się w Księdze Rekordów Guinnessa, było zapamiętanie w 3 sekundy jak największej ilości cyfr i oficjalnie udało się zapamiętać 56 cyfr w 3 sekundy. Nieoficjalnie jest to znacznie więcej. Pobiłeś rekord Guinnessa 4-krotnie. Tak. To były cyfry nie takie zwykłe od sobie cyfry, tylko cyfry specjalne. Tak, cyfry binarne. Niektórzy mówią, że trudniej zapamiętywać, bo łatwiej jest sobie pomylić, ale tak. Binarne, czyli jakie? Zero-jedynkowe, czyli ciąg zer i jedynek. Trochę zajmuję się programowaniem i te zera i jedynki się dość często zdarzają w informatyce. I tak, to było ciąg 56 cyfr wyświetlony na ekranie przez 3 sekundy. 3 sekundy, słuchajcie, 56 cyfr. 0110011111. Tego się nie da wypowiedzieć. Jędrzej zapamiętał. Zrobimy mały test? Po raz kolejny. Myślę, spróbujemy? Że tak. Dobrze, to mamy kartkę, proszę bardzo. No i... Szybciutko napiszemy, ale nie będzie tych cyfr tak dużo, tylko będzie ich na przykład 3, 6, 9, 12 może być? Niech będzie 15. To pokażemy. 15. A, ciekawe, dlaczego? Dlaczego 15? No, za chwilkę opowiem. Dobrze. Mamy tak, 3, 6, 9, 12. No tak, to jeszcze 3. Niech będą na końcu. Bardzo proszę. Albo na początku. Bardzo proszę. Franek, zobacz. Iga, Julka. A teraz... Jeśli można. Proszę nie bardzo. Nie patrzę. Nie. Jeden rzut oka. Mhm. Jesteśmy gotowi? Dobrze, zasłaniamy kartkę, proszę bardzo. Był strasznie pomieszany, zupełnie inaczej niż normalnie to staram się robić. Było 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Mhm, jeszcze raz, rzut na kartkę. 101, tak, 010. Drobna pomyłka, ale to jest radio. I to jest 15 cyfr, a nie 57. Tak. I to jest mój nieładny charakter pisma, więc no, wszystko da się usprawiedliwić. Powiedziałem dobrze. 15, bo zapamiętuję piątkami, a nie właśnie. Trójkami i musiałem sobie to troszeczkę rozdzielić, także... Posegregować, tak? Tak. Ale to mogłeś, Jędrzeju, zapamiętać tak dużą ilość cyfr, ponieważ wyobrażasz sobie na ich podstawie coś, prawda? To nie są tylko zera i jedynki, to jest dużo, dużo więcej. Tak. Mówimy oczywiście o zerach i jedynkach, ale w bardzo podobny sposób można zapamiętywać naprawdę wszystko. Nie jestem tylko zdolny zapamiętywać cyferki, ale i dźwięki, kształty, zdania, historie, praktycznie wszystkie przedmioty w szkole, języki obce, sprawy z życia codziennego. To jest tylko jeden z przykładów wykorzystania, na którym się dość przyjemnie ćwiczy. No tak, ale jak widzisz trzy jedynki, to kojarzysz sobie z czym? Jak widzę pięć jedynek, to widzę piłę. No, słyszycie? No, oczywiste, tak? Piłę. Jak widzisz, kiwają głowami, także tak, no dla mnie to jest absolutnie nieoczywiste. Pięć zer, to widzisz? Bałwanka. Bałwanka, no dobrze, a jak widzisz na przykład trzy jedynki i dwa zera? To widzę szczoteczkę do zębów. Macie jakieś pytanie? A 01010? To jest akurat palma. To jest palma. No słuchajcie, no to... to. A 10010? Musiałbym to zobaczyć, bo w tym momencie... 10010. Proszę bardzo, plecak. Pięć cyfr. To jest plecak. Tak. No ty wakacyjnie bardzo tak zapytałeś. Iga, proszę, kombinacja zer i jedynek. Wybierz. 10010. 10010. Akurat też plecak na wakacje, musisz wyjechać. Julka. 1010. I jeszcze jedna cyfra, 0 albo 1. 1. To też już było i to jest nasza palma. To jest palma. I teraz wytłumacz nam, skąd te plecaki, palmy, piły i inne biorą się w cyfrach zwyczajnych, 0,1. W tym, bo może odpowiem na przykładzie zwykłych liczb, bo 0 i 1 są troszeczkę inaczej. Każda cyferka i literka coś... No, można wzajemnie zamieniać cyferki na literki, a skoro cyferki można zamienić na literki, a literki można zamienić na słowa, to wtedy każdy wyraz coś zaczyna znaczyć. To jest kwestia nauczenia się czytać troszeczkę inaczej, a dzięki temu zaczynamy w rzeczach, które nic nie znaczą, widzieć pewne emocje, kolory, kształty, które się dużo łatwiej zapamiętuje niż tego typu suche informacje. Dobrze, a ta szczoteczka do zębów, to które to były cyfry? To było 00111. 001. I skąd ta szczoteczka się wzięła? To wyobraziłeś sobie, że ta jedynka to są te... Ta akurat jest nie literowo, a bardziej kształtowo. Może tak. Jeżeli popatrzymy na przykład na ten ciąg cyfr 10010, to widzimy tutaj ludzika, który z tyłu ma plecak. I to jest no, właśnie w pewnym ten plecak. Sensie tak. A gdyby jedynka była z przodu, to byłby to... kido baseballa, a gdyby to była jedynka z tyłu, to byłaby to kosa. A gdyby było zero z przodu, to byłaby to piłka, którą to ludzik odbija. Wszystko jest kwestią, absolutnie wszystko, wyobraźni. Jędrzeju, a jak wygląda bicie rekordu Guinnessa? Jest to mniej więcej 2 tygodnie przygotowań, starań, szlifowania, czytania tych cyfr do perfekcji, żeby być pewnym, że w 3 sekundy zdąży się przeczytać ich jak najwięcej. A potem już sam moment? Sam moment bicia wygląda tak, że na ekranie komputera wyświetla się losowa kombinacja cyfr, po 3 sekundach znika, następnie trzeba je zapisać i sprawdzić. No i sprawdzić i potem w jaki sposób dowiedziałeś się, że pobiłeś kolejny rekord albo pierwszy rekord? Zobaczyłem jaki jest aktualny, stwierdziłem, że jest to możliwe do pobicia i w momencie kiedy były Mistrzostwa Polski w zapamiętywaniu, było oficjalne pobicie przy mediach, przy komisji, tak? Dokładnie tak. Potwierdzone. Jeśli ktoś spośród zagadkowych słuchaczy czuje się mistrzem w jakiejkolwiek dziedzinie albo chciałby zostać mistrzem w jakiejkolwiek dziedzinie, niechaj do nas dzwoni i koniecznie nam o tym powie. Do godziny 9:00 myślę wiele jeszcze mistrzowskich emocji. 22, kto mi pomoże? I 7 trójek. No, tak jakoś wspólnie, chór stwórzmy, 22 i... 7 trójek. Czekamy. Wystarczy jedna słomka, wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu, Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki? W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką? W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym. Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki. W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką. W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębiony. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. A z Bańkowic dzwoni do nas mistrz Staś, 7-letni. Halo, halo. Dzień dobry. Stasiu, czy ty dzwonisz do nas na pewno z Bańkowic? Jestem w dobrym recytowaniu i mam 7 lat. I to jest najważniejsze. Jasna sprawa. Dzwonisz z Gdańska, ale czy w Gdańsku, czy w Bańkowicach? Tak. Wszędzie mistrz może się urodzić. Jeszcze raz, jestem dobry w recytowaniu. Jestem dobry w recytowaniu i mam 2 już złote medale z biegania i z piłki i kilka dyplomów. I masz też świetnych kibiców gdzieś tam obok. Co to? Byłam tutaj, przyszedłem brat z modelami. Słucham? Aha. Masz wiernego kibica, brata, dobrze zrozumiałam? Tak. A czy twój brat jest także mistrzem w jakiejś dziedzinie? Na razie jeszcze nie. A, coś dużo mówi. A ja podejrzewam właśnie, że tak, że jest mistrzem w ilości wypowiadanych słów i jest doskonały w przeszkadzaniu, zgadza się? Tak. Ale to jest urocze. Uściskaj go od nas. Gratulujemy ci, Stasiu. I zaraz podpytamy Jędrzeja, co dalej z tymi darami zrobić, żeby się rozwijać. I jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o to twoje recytowanie, dziękujemy ci. Jędrzeju, czego potrzeba takiemu młodemu człowiekowi, który ma talent i który chce ten talent rozwijać, chce zostać kiedyś w przyszłości mistrzem, tak jak ty? Myślę, że nieograniczania wyobraźni. Jak to zrobić? Jak to zrobić? No można powiedzieć, że dziecko jest bardzo twórcze. I w momencie, kiedy jest w przedszkolu, bawi się, zapamiętuje, uczy się swojego języka bardzo szybko, a w momencie, kiedy trafia do szkoły podstawowej, już ta prędkość zapamiętywania spada, ponieważ narzuca mu się pewne schematy i dzieci przestają uczyć się szybko. I jakbyśmy nie ograniczali ich wyobraźni, to myślę, że dałoby się zrobić znacznie więcej, bo w tym momencie dzieci non-stop słyszą: gadasz głupoty, to nie tak, skup się, masz zapamiętać to, a nie to. I ludzie przestają łączyć sobie w głowie pewne wyobrażenia szalone, kreatywne i przez to dużo słabiej zapamiętują. Na pewno bardzo chętnie pójdą we wrześniu do szkoły po tym, co powiedziałeś. No na pewno. Ale i w szkole... No, nie do końca. Można też znaleźć taką szkołę, prawda? Oczywiście, która tak. Świetnie wpływa na rozwój dziecka, nie ogranicza wyobraźni i życzmy wszystkim dzieciom, aby do takiej szkoły mogły chodzić. Każdy mistrz, także mistrz świata, od czegoś musiał zacząć. Gdzieś swój mistrzowski początek ma. Co było na samym początku twojej drogi? Jak to się stało, że zainteresowałeś się akurat tymi technikami zapamiętywania? Zainteresowałem się, bo był problem. Problem w uczeniu się. Nie byłeś genialnym dzieckiem? No, daleko od tego, powiedzmy. Nie rozwodząc się bardzo, było bardzo źle. O, ponieważ? Ponieważ byłem totalnie niezdolny do nauki. Problemy z zaliczeniem praktycznie każdego przedmiotu oprócz WF-u, czy muzyki, czy... Były problemy. Czyli byłeś słabym uczniem, tak? Zdecydowanie ostatnia piątka w klasie. Słyszycie? To się zmieniło po obozach pamięciowych u pana Marka Szurawskiego, którego zawsze serdecznie pozdrawiam i z tego co wiem, ponoć cały obóz siedzi i słucha w tym słucha momencie. Słucha teraz? Tak, siedzą. Pozdrawiamy. Siedzą nad Zalewem w Lublinie i się uczą, jak się uczyć. Podczas wakacji. Tak. I mają z tego jeszcze przyjemność, powiesz no, mi. No, sama frajda. Piękne 10 dni zabawy. Po takich dwóch obozach były dwa razy mistrzostwa w zapamiętywaniu, tak zwane memoriady, w których braliśmy udział. No i od tamtej pory co pół roku na obozie było szlifowanie pamięci. No i po pewnym czasie sam zacząłem uczyć innych i w tym momencie sam prowadzę tego typu kursy. I w tym momencie cyfra 88 oznacza dla Jędrzeja tyle co, słuchajcie, warzywa. A cyfra 125 tyle co tunel. Jeśli nie wierzycie, to sami zapytajcie. Macie jakiś pomysł? Cyfra? Jakąś liczbę? Wymyślcie jakąś liczbę. 252. Na linię. A jakiś na linię. Dwucyfrowy? Julka? 25, 68. Dwie cyfry. Jakiekolwiek. 65. Jeleń. Jeleń. Iga? 46. Rój. 12. Tona. 55. Lala. 28. Nawa. Zawsze coś znaczy. Czemu to służy i dlaczego akurat takie skojarzenia? To są twoje własne, indywidualne, czy to jest można jakiś alfabet? Można powiedzieć, tak, to jest alfabet, który pozwala właśnie zamieniać liczby na słowa, na obrazy, na emocje i dzięki temu tak, można je dużo lepiej poczuć i zapamiętać, a wykorzystać to można naprawdę do gigantycznej ilości rzeczy. A czy można tę umiejętność wykorzystać jakoś podczas wakacji? No, podczas codziennego życia zawsze jest coś do zapamiętania. Albo mamy do zapamiętania nowego kolegę lub nie wiem, nazwę miasta lub datę historyczną lub gdzie znajduje się nie wiem, restauracja lub gdzie mieszkamy, adres, nawet może numer telefonu, kod do domofonu w pensjonacie, w którym się mieszkam, także zawsze coś się znajdzie. To ja mam pomysł. Zapraszam zagadkowych słuchaczy, aby dzwonili do nas i aby pytali, jak zapamiętać, nie wiem, coś, co sprawia im kłopot na przykład. Imię nowo poznanego kolegi, tak? Nazwisko, nie wiem, górę, pod którą, u podnóża, której rozbili namiot. Cokolwiek. No, ciekawe, zmierzysz się z tymi pytaniami? Z wielką chęcią. W takim razie zapraszamy. 22 i 7 trójek. Steht er auf dem Bett, tanzt so ne Bärentanzurett. Jedes Kind kann, wes geboren hat, mit ins Bären geboren Bubuland. Für die Bären geboren Buboland. Geizen nach der Spiegel an der Wand ins Land, wo alle Bärenbrüder sind. Aus regnet nichts als Honig der Fälle. Ob der Pfoten hast du bei, ob gäng Rübli hast du bei, einig im Jahr. Und jedes Hei ins Bären geboren Buboland. Ob der Pfoten hast du bei, ob gern Rübli hast du brei, einig im Jahr kommt er jedes Hei ins Bärengeborene Bubuland. Wir löhlen, tröhlen, stüben durch den Schnee, fischen das Gold aus dem Regenbogensee. Wir lachen, tanzen, bis wir Bauchweh haben. Dort trage ich dich auf dem Rücken zu mir heim. Dort steht der Tisch von Bärendreck und Gemüse. Das schmeckt so Gummi, Gummi, Bärli süß. Dort trinken wir alle ohne Nahornsaft. Das gibt uns Bären schöne Träume und Kraft. Und wenn die Sonne sinkt über den Bärenbergen, hörst du ein Brummeln aus dem Bauch von Erde. Weil beim Urgrossvater in der Höhle schnarchelt die Bärli in einer Bärenböhle. Ob der Pfoten hast du bei, ob gern Rübli hast du brei, einig im Jahr kommt er jedes Heim ins Bärengeborene Bubuland. Ob der Pfoten hast du bei, ob gern Rübli hast du brei, einig im Jahr kommt er jedes Heim ins Bärengeborene Bubuland. Ins Bärengeborene, Bärengeborene, Bärengeborene Bubuland. Mistrz świata w zapamiętywaniu, co teraz zrobił? Widzieliście to? Tak. Wyciągnął zdjęcie. A któż taki? Kogo to zdjęcie przedstawia? Któż na tym zdjęciu jest? Dziecko. Maleństwo prześliczne. Jędrzeju. No, widzę błysk w oku. Co tam mistrzostwo świata? To jest mistrzostwo. Pewnie. Szalenie dumny i szczęśliwi codziennie rano budzę się. Tak. Miesiąc temu z kawałeczkiem urodziła mi się córeczka Mila. Serdecznie pozdrawiam mamusię. I Mile. Całą rodzinkę. Coś, co daje mi energię do życia, także. I do pokonywania następnych barier, progów, tak? Jak najbardziej. I posięgania jak najwyżej. Dla mnie warto żyć. W tym momencie zmierzysz się z zagadką, z pytaniem słuchacza. Niech Mila trzyma mocno zaciśnięte małe kciuki. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Jak masz na imię? Basia. Basiu, skąd dzwonisz? Z Krakowa. I masz pytanie przygotowane do mistrza świata w zapamiętywaniu. Zgadza się? Tak. Bardzo proszę, oddaję ci głos. I co oznacza liczba 34? Mur. Mur. Murowany mur. Gruby, ceglany mur. Basiu, a dlaczego zapytałaś o liczbę 34? No bo ja lubię liczby 3 i 4. Mhm. To żeby uzupełnić twój komplet liczb, 43 to rama, 44 rura i 33 mama. Zapamiętałaś oczywiście, prawda? Jak zapamiętywać, jak ćwiczyć, będziemy o tym rozmawiali do godziny 9. Basiu, dziękujemy ci bardzo. A teraz poprosimy o coś, co lubicie. Wielokrotnie o tym piszecie i mówicie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A skoro tak, to będzie teraz o książkach najważniejszych, najbardziej ulubionych, na przykład o książce dzieciństwa Jędrzeja. Może być tak? Oczywiście. Która to książka? Ojej, co to za tytuł? Ja z dzieciństwa książkę, którą chyba najbardziej lubię, to była Tadek Niejadek. Tadek Niejadek, ponieważ sam miałeś z tym kłopoty? Można powiedzieć, że jadłem bardzo dużo, ale chyba po lekturze. Tak. Mm-hmm. czyli? Jadłem, zanim wszyscy wstali, jadłem ze wszystkimi, wychodziłem z kuchni ostatni i tak, jadłem cały czas. A mimo to oczywiście trenowałem i nie było po mnie tego widać, ale tak, jadłem dość sporo. Tak jak Jadek, Tadek nie Jadek, żeby zejść na ziemię, tak. Tadek nie Jadek w końcu zaczął jeść, bo na początku to nie wyglądało dobrze. Martwiła się babcia, pamiętacie? Martwił dziadek. Się dziadek. Bajki Grajki wydały taką płytę. I cóż, i ta historia niezwykle zabawna w mistrzowskim wykonaniu właśnie na tych płytach się znalazła. Irena Kwiatkowska, zdaje się, tak, śpiewała tę piosenkę, że nie chce, pamiętasz? Nie, ani za dziadka, ani za babcię, nie, tak? Nie zje szpinaku, nie zje sałatki. Tak, tak, ale potem mu się cudownie odmieniło. Tak. No, strażacy, i szpinak i bułeczki dziadka wystrzelane z procy, widelce, kotlety, żonglerzy, jabłka. Tak, wszystko było w zasięgu ręki. Piękny żołądka. Przykład nieograniczonej wyobraźni. Mm-hmm. Nie zachęcamy do takiego wsuwania nieustającego, ale z drugiej strony warto myśleć o tym, co jemy, żeby chociażby dobrze odżywiać nasz mózg. Tak. Mm-hmm. Franku, czy ty masz dla nas jakąś niespodziankę? Tak. Powiesz o jakiejś książce ulubionej? Tak. No to jestem ciekawa. Moja książka, ostatnio ją czytałem, nazywała się Jak zostać perfekcyjnym w 3 dni. I bohaterem był Milo, który chciał sobie wypożyczyć książkę, ale ona mu spadła na głowę, więc zaczął czytać. I pierwszego dnia musiał nic nie jeść i nie pić. Więc panie ze stołówki się na niego zezłościły, ale on się tym nie przyjmował. I potem wrócił do domu i zaczął czytać drugi dzień. No i w drugim dniu musiał sobie na szyi zawiesić por i tak chodzić przez cały dzień. Ale taki por, z którego się gotuje zupę? Tak. Mm-hmm. A w ostatni dzień musiał nic nie robić. Więc usiadł na krześle, no i siedział bez ruchu. No, ale nie udało mu się to za bardzo, ale jakoś został perfekcyjny i... Perfekcyjny, powiadasz, ja wiem, czy my musimy zostać perfekcyjni wystarczająco dobrzy, chyba. No, warto. Możemy przynajmniej być w jednej rzeczy, przynajmniej tak, dla samego siebie. Perfekcyjnym być jednak. Czymś. To może polećmy tę książkę rzeczywiście. Jeszcze raz poproszę o tytuł. Jak zostać perfekcyjnym w 3 dni. A pamiętasz, kto tę książkę napisał? Philip Maynes. A, czyli pewnie Francuz? Amerykanin. Amerykanin, no bo brzmi tak bardziej po amerykańsku, angielsku, ale słyszałam, że chyba ilustracje Francuz. To nieważne. W każdym razie, Jak zostać perfekcyjnym w 3 dni, polecamy. Nie czytałam tej książki, nie znam jej, no ale bardzo chętnie po nią również sięgnę. A ja mam przed sobą książkę niezwykle ciekawą. Pamięć, trening interaktywny pana Marka Szurawskiego. 1000 słówek w 100 minut. Sukces w szkole i na uczelni, nowoczesne metody pamięciowe, rozwijanie inteligencji językowej, radość uczenia się. To jest książka, którą otrzyma każda osoba, która w 2 godzinie zadzwoni do zagadkowego studia, ale myślę, że adresowałabym ją bardziej do osób, które mają lat kilkanaście i więcej. Prawda, Jędrzeju? Tak. Może jeszcze kilka zdań z opisu. Pan Marek mówi tak. Chciałbym, czyli autor książki, żebyś dzięki tej książce nie tylko szedł, ale i biegł, a nawet fruwał. Żebyś stał się artystą uczenia się. Żebyś błyszczał, święcił rewelacyjne sukcesy, nie kując i nie ryjąc po nocach, tylko mając więcej czasu na wiele innych wartościowych rzeczy w życiu. I żeby tylko twoją tajemnicą zostało, jak niewiele wysiłków to włożyłeś. Książki wędrują do was. Raknasy andandino, na szirsi randandino. Endendino, sopalakatino, sopalakatino. gato, elle est belle et pompée. Andandino, sopra la catino, sopra la catigato, elle est belle et pompée. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء. كل نوبة مع عجل, نستوقف كمان جاي جاي. فينك فوت قد شلوش, فينك صعد بوم. واحد اثنين ثلاثة بوم. الايد تشكت بالايد بهالرق سفر حتنا تزيد. فانيخ يا بعافا لون خبز لشو مصيبان. In English we say love, بعربية حب. أخذ شتايب شراش فاما. انجندينا سفر الكاتينا سفر الكاتيكاتو كالف كالف بوم. Andandino, Sesame Street Playground. A dodzwoniła się do nas Alicja z Leszna. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Alicjo. Co za entuzjazm, ja co za radość. Chciałam zadać pytanie do mistrza. Tak? Jak zapamiętać tabliczkę mnożenia? O, świetne pytanie. Bardzo będzie to przydatne niebawem. No, w zasadzie... Są dwie rzeczy, które mówię w trakcie, jak uczyć się tabliczki mnożenia. Oczywiście jedna rzecz to metoda skojarzeń, gdzie możemy sobie zapamiętać na przykład, że powiedzmy 4 razy 7 to 28. Możemy skojarzyć krzesełko z żaglóweczką i zapamiętać, że na łódeczce, kiedy siedzimy na krzesełku, wpływamy między wysoką nawę w kościele. Oczywiście po drobnym treningu jesteśmy z tego w stanie odkodować, co to znaczy. Odkodować, czyli? Odkodować, czyli tak jak uczymy się czytać i znamy literki. Każdy z nas, jak zobaczy jakąś literkę, wie, co to jest za litera. I jeżeli doprowadzimy do perfekcji zamienianie cyferek na literki, to później każde słowo coś dla nas znaczy. Jeżeli ktoś nam zada to pytanie, ile to jest 4 razy 7, przez głowę nam oczywiście może przejść od razu obraz i pytanie, co tam się działo, od razu nasuwa się odpowiedź. To jest jak gdyby wstęp do tego, żeby później już pamiętać tą tabliczkę mnożenia automatycznie i od razu znać odpowiedź. Ale jest też bardzo prosta metoda liczenia na palcach, którą serdecznie polecam. Troszeczkę chyba to wymaga 2 minuty tłumaczenia, ale po tych 2 minutach można naprawdę bardzo szybko... Metoda liczenia na palcach raz, a druga sprawa skojarzenie z obrazem. Jeżeli uznamy, że 7 to jest na przykład palma, a 8 to jest wiadro, to już do końca życia zapamiętamy i potem automatycznie wynik się nam, tak? Wyobrazimy sobie. Teraz troszeczkę może źle do tego podchodzimy, bo to jest... W tym momencie wydaje się, że trzeba włożyć w to jakoś strasznie dużo nauki przed, żeby w ogóle zapamiętać coś, co wydaje się też również oczywiste. Można powiedzieć, że trzeba doprowadzić sztukę zapamiętywania do oczywistości, żeby później zapamiętywanie było proste i szybkie. Także to nie tyle trzeba włożyć w coś bardzo dużo wysiłku, żeby coś sobie wyobrazić, tylko to wyobrażanie ma być już szybciutkie, intuicyjne i kreatywne i bardzo zabawne dla naszej głowy, dzięki tym emocjom, które powstają w naszej głowie. Może... Jeszcze przepraszam, Alicjo, jesteś z nami? Tak. Czy te wyjaśnienia Jędrzeja są dla ciebie zrozumiałe? Tak, bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękujemy. No, dla mnie nie do końca jest to jasne i czytelne, ale spróbujmy może prościej. Jak zapamiętać, Jędrzeju, imię znajomego z wakacji? Poznajemy kolegę, który ma na imię na przykład, jak, pomóżcie? No, pierwsze lepsze imię, które Paweł. Wam przychodzi do... Paweł, prawda? No, ale poznajemy i Grzesia, i Michała, i Tomka, i mnóstwo innych dzieciaków. No i nie chcemy się pomylić. Chcemy to imię zapamiętać. Jest na to jakiś sposób? Jak najbardziej tak. Można powiedzieć, że zdolność zapamiętywania imion, nazwisk, twarzy w obecnym świecie jest bardzo ważna. bo nic innego jak kontakty w życiu nam nie pomoże. Jeżeli mamy do zapamiętania Paweł, można poczuć imię Paweł troszeczkę inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj nam słowo Paweł wpada jednym uchem, drugim wypada. Musi się w tej głowie na chwilę chociaż zatrzymać. Jeżeli pomyślę, co może znaczyć dla mnie Paweł, Pawełek jest taki batonik czekoladowy, prawda? I teraz sobie, jeżeli wyobrazimy, że ta osoba, która nam się przedstawia, nie tylko mówi, że jest Paweł, ale też daje nam batonika, obżera się tym batonikiem. Wyobrażamy sobie tak, to. Rozdaje te batoniki na lewo i prawo, to później jak go zobaczymy, a to ten, co rozdawał batoniki, to jest Paweł. Bo każdy, kto rozdaje w mojej głowie batoniki, to jest Paweł. I potem jak zobaczymy tego kolegę, to przypomnimy sobie, tak? Każdy grześ roznosi worek piasku ze sobą. Aha. I wtedy przypominając sobie, a to ten, który nosi worek piasku, albo ten, co ma w samochodzie worek piasku, ten worek piasku w jego życiu się w naszej głowie pojawia dość często, no to po pewnym czasie to skojarzenie zadziała. Wyjdzie, tak. A co zrobić, aby nie zapomnieć, na przykład przywieźć mamie pamiątki z kolonii? Jak zapamiętać te informacje, nie zapisując jej? Tak, żeby przypomnieć sobie coś w konkretnym momencie w czasie, jest to zupełnie inna metoda na zapamiętanie. Trzeba sobie w głowie postawić taką pułapkę. Trzeba pomyśleć, w którym momencie chcę sobie to przypomnieć, zwizualizować sobie ten moment. Wyobrazić sobie, na przykład, jeżeli chcę wysłać pocztówkę, no to na pewno będę w mieście, może będzie czas wolny w trakcie jakiejś wycieczki, a skoro to będzie na przykład Kraków, no to sobie mogę zobaczyć, nie wiem, sukiennicę. Wyobrażamy sobie sukiennicę. I obsypujemy je pocztówkami. W momencie, kiedy zobaczę te sukiennice, w głowie pojawią się również pocztówki i myśl na tym, żeby kupić i wysłać. Tak. I potem, kiedy rzeczywiście zobaczymy sukiennicę, natychmiast pojawi się skojarzenie z pocztówką. Tak to działa? To jest takie troszeczkę jak użycie déjà vu. Trudny wyraz. Tak, już to widziałem i tu coś mi przypomina. Wspomnienie. Ta, wychodzi to wspomnienie, bo tak się zastanawiałem, z czym mi się to kojarzy. Mm. A przecież to sobie wyobrażałem i te pocztówki tam są. Trzeba je kupić i koniecznie wysłać. Jeszcze do godziny 9 można zadać dowolne pytanie mistrzowi świata w zapamiętywaniu. Dzwońcie 22 i 7 trójek. Jak ty się nazywasz? Mania! Zosia! A ty Mania, Bartek, Kwiatek, Ola, Bartek. Ja się wcale nie nazywam. Ja się wcale nie nazywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. Nie wiem kto. I piosenka o tytule Jakie mam na imię? Zadzwonił do nas Oskar, 11-letni z Warszawy. Dzień dobry, Oskarze. Dzień dobry. Poprosimy o pytanie. Słucham? Poprosimy o pytanie. Aha, dobrze, już. Czekamy na nie. Mam takie pytanie, że do pana Jędrzeja. W jakim wieku zaczął uczyć się zapamiętywania właśnie? Proszę bardzo, dziękujemy za to pytanie, pozdrawiamy cię. Myślę, że to będzie bardzo pocieszające, bo było to w wieku mniej więcej 13-14 lat. To był początek liceum, kiedy właśnie spotkałem pana Marka Szurawskiego, także jest to pocieszające, bo jakbym zaczął wcześniej, to może byłoby i lepiej. Także wszyscy nasi słuchacze z poranka młodzi mają pewnie większe szanse, żeby być jeszcze lepszym niż ja. Ja mam pytanie teraz, które mam nadzieję wyda się wam interesujące. No i ciekawe, jak będzie brzmiała wasza odpowiedź, to zacznijmy od mistrza. Skąd się biorą dziury w serze? Skąd się biorą? Tak. Sprawa jest jak najbardziej oczywista. Małe mróweczki, które podkradają się, żeby podkradać ten ser z serowni, podkradają malutkie bąbelki, wkradają się do sera, przedzierają się i kradną dla siebie. Historia kryminalna. No, ale każda mróweczka ma małe swoje małe mróweczki, które też musi wykarmić, tak? A nie ma nic lepszego jak ser. Macie pomysł, Franek, skąd się biorą dziury w serze? Jeszcze inny, Iga? Julka? Jeśli nie, no to w takim razie zapytajmy o to popularyzatora nauki Wojciecha Mikołuszko. Szkiełko i oko. Ser robi się z mleka. O tak, może zacznę od wyjaśnienia, skąd się biorą dziury w serze. Najpierw dodaje się hormonu zwanego podpuszczką, wytwarza się masa serowa. Później się wyjmuje tą masę serową, ona się wytrąca z mleka i ona musi dojrzeć. Czyli kilka tygodni leży w sobie i powoli staje się takim żółtym serem. Dojrzewanie polega na działalności bakterii. Tam w środku siedzą bakterie, które troszkę jedzą, przerabiają tą substancję dookoła nich na masę serową, ale jednocześnie intensywnie oddychają, pracują. Można powiedzieć, że wydalają różne gazy. W jednej z książek napisano nawet bekają i puszczają bąki tymi gazami. Ten gaz nazywa się dwutlenek węgla, nie ma szczególnie przykrej woni, generalnie w ogóle nie ma zapachu, ale ponieważ w czasie dojrzewania sera ta masa stopniowo twardnieje, no to te gazy, które wydzielają bakterie w serze, nie mogą uciec tak jak bąbelki z oranżady, tylko powoli zastygają w środku razem z masą serową i tworzą te bąble, które są w serze. I teraz zależnie od gatunku sera, no zależnie od bakterii, które tam działają, jak długo działają, te dziury w serze mogą być większe lub mniejsze. To po prostu są bąble gazu, które uwięzły w masie serowej. Ale niektórzy lubią, szczególnie w miejscach, które słyną z dobrych serów, tak jak Francja, takie sery bardzo mocno dojrzałe. Te bakterie dalej pracują i zaczynają wydzielać taką substancję, która się zwie kwasem mlekowym, która pachnie nie najładniej, prawdę powiedziawszy. I takie bardzo dojrzałe sery dobrych gatunków rzeczywiście brzydko pachną. One są miękkie i w naszym kraju takie sery nie cieszą się dużą popularnością ze względu na właśnie przykry zapach, również wytwarzany przez bakterie. Natomiast Francuzi je uwielbiają. No, z mrówkami niewiele to miało wspólnego, ale z wyobraźnią twoja odpowiedź i z fantazją i z polotem wiele. Dzwoni do nas pani Barbara, dorosła, zagadkowa słuchaczka z pytaniem. Dzień dobry, pani Barbaro. Dzień dobry, miło mi słyszeć panią i państwa. Zapraszam. I pana Jędrzeja. Ja mam pytanie. W jaki sposób może osoba nauczyć się możliwie szybko języków obcych w wieku średnim? A drugie pytanie, mamy w dzieci uzdolnione muzyczne i jeden z synów właśnie ma, po prostu jest humanistą i muzykiem i ma kłopoty właśnie, jeżeli chodzi o matematykę. Zapamiętywanie wzorów, w jaki sposób? To ja mam taką propozycję, pani Barbaro, jeśli chodzi o muzykę, to już nie zdążymy w audycji. Nie o muzykę, tu o matematykę. O matematykę, tak, muzyka z matematyką, tak. Wiele niewiele wspólnego ponoć ma. Natomiast no tak, jeżeli chodzi o języki obce, to w tej chwili bardzo dziękujemy za to pytanie, bo jesteśmy przygotowani właśnie do tego, aby o tym rozmawiać. Odpowiedź jest jedna i ta sama, zarówno na języki, jak i matematykę. Trzeba zrozumieć, jak działa pamięć. Trzeba dojść do tego, że tak naprawdę my już mamy idealną tą pamięć. Ponieważ jakbyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że stoimy w wodzie morskiej po pas, patrzymy w dal i tuż przed nami wyskoczy delfin, zrobi salto, wróci z powrotem do wody, chlap i zniknie. Mhm. Będzie to trwało sekundę, dwie, ale to wydarzenie niesamowite zapamiętamy do końca życia. Taki dwusekundowy epizod i każdy wie, że zapamięta to do końca życia. I tego typu pamięć jest w każdym z nas już naturalna. I w ten sam sposób można wykorzystać tą pamięć idealną do zapamiętywania tych rzeczy, z którymi mamy problemy. Na przykład ze słówkami czy wzorami. Także to jest, wszystko opiera się o dokładnie te same mechanizmy. Skoro już mamy pamięć idealną, to na przykład ucząc się słówek obcych, je również możemy szybko zobaczyć. Przez ułamek sekundy, dwie możemy zobaczyć coś więcej, coś niesamowitego, coś, co z połączeniem z naszą kreatywnością pozwoli, żeby to słówko zostało w naszej głowie. Bardzo dobry przykład tutaj. Zostałem poproszony o przeniesienie tych naszych słynnych kart. Jeżeli zobaczę pigowatą świnię... A mamy ją tutaj narysowaną. Tak, różowa, z wielkimi pigami. Tak. To jest to coś, co podpowie dziecku, że każda świnka ma pigi, tak, piegi. Jest, że kot katuje myszki, kat, że gęś, która próbuje przejść przez drzwi, nabije sobie guza, ponieważ po angielsku gęś to guz, że w kałuży tapla się krowa, kałuża, że żaba frog chodzi we froku, a koń choruje se. Czyli coś, co zawsze da się zrobić, czyli zobaczyć coś, czego nie ma, bo koń choruje se, to jest coś od nas. Tego nie ma. To jest nieprawdziwe, ale pozwoli to przypomnieć sobie ten obcy wyraz. My mamy cały program uczenia się tych słówek i wychodzi nam na to, że każde słowo da się zapamiętać w ten sposób. Podzielić, zobaczyć, skojarzyć i zapamiętać do końca życia. Słuchacze nie widzą tego. My mamy te karty przed sobą. To powiedzmy raz jeszcze. Tu na przykład mamy ilustrację przedstawiającą żabę, elegancką bardzo, we fraku. Tak. W związku z czym to skojarzenie z angielskim słówkiem, które brzmi frog, jest oczywiste. Tak. Tu mamy krowę radosną, która tapla się w kałuży. Kałuża. Krowa po angielsku to? Cow. Prościej zapamiętujemy. Ja zapamiętałam z ostatniego naszego spotkania tą gęś, która nabiła sobie tego wielkiego guza. I rzeczywiście za każdym razem, kiedy po angielsku mówię słowo gęś, widzę tą twoją gęś z tej karteczki. Za każdym razem. Tak. To automatycznie się zapamiętuje, ale to nie tylko jest dobra metoda dla dzieci. To jest dobra metoda także dla pani Barbary, która chciałaby rozpocząć naukę języka angielskiego, prawda? Tak, ja myślałam, że czekamy. Nie, pani Barbara dzwoniła przed chwilą pytała właśnie. Zdążę się może pochwalić, zrobiliśmy portal do nauki języków obcych z technikami pamięciowymi, gdzie każdy przy pomocy innych użytkowników może wymyślać tego typu skojarzenia i uczyć się szybciej tych słówek. Także genialnie, nawet do 1000 słów w ciągu jednego dnia, nie tygodnia, nie miesiąca, w jeden dzień da się przerobić 1000 słów. Mistrz zapamiętywania, mistrz świata zapamiętywania Jędrzej Cytawa jest naszym gościem. Audycja mistrzowska, a i my możemy się pochwalić, ponieważ otrzymaliśmy nominację do nagrody Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Aby nominacja mogła zamienić się w nagrodę, potrzebne są głosy, a głosować można na stronie www.mistrzmowy.pl. Dziękuję Jędrzeju za to, że odwiedziłeś zagadkowe studio Jędrzej Cytawa. Miło. Dziękuję Julci, Idzie, Frankowi, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Żegnamy się, mówimy do usłyszenia. Już za chwilę Wojciech Mann, a za tydzień spotka się z wami w studiu Magda Karczewska. Dziękujemy bardzo. głosy poczytamy. Entendimy, co jest za kominy. Eliki, triki, kliki, haki. Oblaki, oblaka. Zapraszamy do reklamy. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 9. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień śledztwa w Topolowie pod Częstochową. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn wczorajszego wypadku lotniczego. Zginęło 11 osób, przeżyła jedna. Ukraińska Gwardia Narodowa kontroluje coraz większy teren na wschodzie kraju. Separatyści opuścili kilka ważnych miejscowości. Nielegalne dochody od września będą zaliczane do wzrostu gospodarczego. Jak policzy to GUS? O tym za moment. I tak, to szczęście w nieszczęściu, przyznaje policja, strażacy i mieszkańcy podczęstochowskiego Topolowa. Samolot ze skoczkami spadochronowymi runął wczoraj po południu. Zginęło 11 osób, przeżyła jedna, ale ofiar na ziemi mogło być więcej. Rzecznik prasowej śląskiej policji Andrzej Gąska podkreśla, że samolot spadł tuż obok domów. Miejsce katastrofy od drogi, od zabudowań dzieli dosłownie kilkanaście metrów. Więc tu no tak można określić, że to szczęście w nieszczęściu, że jednak nie zginęły inne osoby. Dlaczego doszło do katastrofy, to ustala prokuratura oraz członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dziś drugi dzień dochodzenia. Teren wokół wraku jest wciąż zabezpieczony. Nadal w szczątkach maszyny są zwłoki ofiar tego wypadku. Wydaje się, że główne zadanie na dzisiaj to jednak wyciągnięcie ciał ofiar z samolotu, no bo przecież czekają bliscy tych spadochroniarzy. Wygląda na to, że w środku pozostało jeszcze 9 ciał. Rozmawiałem z panem Romanem Koziołem, który był na miejscu jako jeden z pierwszych i mówił, że było słychać ludzi, którzy w tym wraku błagali o pomoc. Jednak pożar był tak wielki, że nie był on w stanie zbliżyć się do maszyny, żeby jeszcze kogoś z niej wyciągnąć. Widok ciężki, naprawdę ciężki. Kto tego nie widział, kto tylko to odczuwa z relacji, nigdy tego nie odczuje, jak się, tego, co się widzi na miejscu. Na razie za wcześnie, aby mówić o przyczynach katastrofy. Jednak jedna z hipotez mówi o tym, że samolot mógł być przeładowany, bo przecież 11 skoczków plus pilot. Do tego trzeba doliczyć ekwipunek. Przeciążenie mogło spowodować, że na wysokości mogły przestać pracować silniki. Śledczy będą też badać okoliczności wypadku pod kątem błędu pilota. Będzie też badany wątek ewentualnego błędu kontroli lotów lotniska w Rudnikach. Wstępne wyniki kontroli powinniśmy mieć w ciągu 30 dni. Z Topolowa, Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Zdobycie Słowiańska i Kramatorska to dopiero początek, ale jak stwierdził prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, to jest przełom w walce Gwardii Narodowej z separatystami. Kilka ważnych strategicznie miejscowości armia ukraińska odbiła wczoraj. Noc w Zagłębiu Donieckim minęła stosunkowo.